Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 kwietnia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Były odznaczenia i dużo miłych słów. Prezydent i premier spotkali się z medalistami zimowych igrzysk. Jestem wam wszystkim bardzo, bardzo wdzięczny, bo jesteście wyjątkową grupą ludzi. Harujecie jak woły, pracujecie niewiarygodnie ciężko po to, żeby dać szczęście innym ludziom i za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Rosja anulowała zerowe cło wywozowe na gaz dla Ukrainy, ustalone kilka lat temu. NATO milczy. Moskwa domaga się od sojuszu wyjaśnień w sprawie planowanego zwiększenia sił w Europie Wschodniej. Medaliści z Soczi i ich trenerzy z odznaczeniami państwowymi. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się gala olimpijska. Byli nasi sportowcy, byli prezydent i premier. Za wybitne osiągnięcia sportowe krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pani Katarzyna Bachleda-Curuś, pani Natalia Czerwonka. Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Zbigniew Brudka. Jest takie powiedzenie, idź złoto do złota. Tutaj do tych wspaniałych medali, które państwo przywoziliście do Polski, ku naszej dumie, naszej radości, chcemy tylko dołączyć odznaczenia, które są formą podziękowania. Jestem wam wszystkim bardzo, bardzo wdzięczny, bo jesteście wyjątkową grupą ludzi. Harujecie jak woły, pracujecie niewiarygodnie ciężko po to, żeby dać szczęście innym ludziom i za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Na igrzyskach w Soczi Polacy zdobyli 4 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy. Był to najlepszy występ polskich sportowców w dziejach zimowych igrzysk. Odznaczona została dziś też Irena Szewińska, 7-krotna medalistka olimpijska w biegach i skoków dal. Otrzymała Krzyż Wielki Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje przygotowanie funkcjonariuszy drogówki do pełnienia służby. Według raportu NIK-u ponad 40% z nich nie ma wymaganych szkoleń. Brakuje im sprzętu i popełniają błędy w sprawozdaniach o wypadkach. Policja odpowiada, że szkolenia trwają, a w ostatnich latach do drogówki przesunięto więcej funkcjonariuszy. Policjanci drogówki są słabo wyszkoleni. Ponad 40% z nich nie przeszło nawet podstawowego szkolenia swojej służby, mówi rzecznik NIK Paweł Biedziak. Taki stan rzeczy może mieć wpływ na rzetelność dokonywanych przez nich ustaleń dotyczących zdarzeń na drodze, zwłaszcza tych w skomplikowanych sytuacjach. Ale policja tłumaczy, że w ostatnim czasie do drogówki zostało przesuniętych wielu funkcjonariuszy i wciąż nadrabiają zaległe kursy. Poza tym, jak mówi rzecznik policji Mariusz Sokołowski, każdy policjant ma prawo przeprowadzić kontrolę drogową. Zawsze w patrolu jeden policjant przeszedł takie szkolenie? Policjanci błędnie rejestrowali dane na temat wypadków i kolizji w kartach zdarzenia drogowego. Ale Komenda Główna odpowiada, że NIK drobiazgowo traktowała jako błąd każde niewypełnienie rubryki. Numeru posesji, przy której doszło do zdarzenia, a jest to na przykład niemożliwe, bo do wypadku dochodzi w lesie. Mimo uwag NIK zauważa poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Tak czy inaczej, mamy wciąż jedne z najgorszych statystyk wypadków w Europie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosja anulowała zerowe cło wywozowe na gaz dla Ukrainy ustalone w 2010 roku. To zła wiadomość dla Kijowa, ale jest i wiadomość dobra. Jest zgoda Europarlamentu na ułatwienia w handlu z Ukrainą. Europosłowie przyjęli raport w tej sprawie przygotowany przez deputowanego Pawła Zalewskiego. Chodzi o otwarcie unijnego rynku na ukraińskie towary, zanim zostanie podpisana część handlowa umowy stowarzyszeniowej. Planuje się, że to nastąpi do listopada. Szacowane korzyści dla ukraińskiej gospodarki w związku z obniżeniem bądź likwidacją opłat celnych to prawie 0,5 miliarda euro w tym roku. Jest to kraj znajdujący się pod olbrzymią presją ekonomiczną. Kreml podjął decyzję o zablokowaniu ukraińskiego eksportu do Rosji. I w sytuacji takiej, w której prezydent Putin zamyka rynek rosyjski dla produktów ukraińskich, Unia Europejska otwiera się. Kijów nie jest zobowiązany do wprowadzenia podobnych ułatwień dla unijnych eksporterów na zasadzie wzajemności. NATO na razie milczy. Moskwa domaga się od sojuszu wyjaśnień w związku z planami zwiększenia obecności wojsk w Europie Wschodniej. Szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow informuje, że skierował już w tej sprawie odpowiednie pytania do kierownictwa Paktu Północnoatlantyckiego. Ławrow przypomniał, że zgodnie z deklaracją rzymską, która powołała do życia Radę NATO, Rosja nie powinno być stałej obecności wojsk sojuszu na terytoriach krajów wschodnioeuropejskich. Rosyjski minister powtórzył, że ostatnie wypowiedzi przedstawicieli NATO przypominają retorykę zimnej wojny. Zaapelował też o zaprzestanie eskalacji napięcia wokół manewrów rosyjskich sił zbrojnych w pobliżu ukraińskich granic. Szef rosyjskiej dyplomacji zapowiedział, że wojska wrócą do koszar, gdy tylko wykonają zadania przewidziane programem ćwiczeń. Od ponad miesiąca w Rosji trwają manewry różnego

12 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam razem z Elżbietą Malinowską, która realizuje audycję, i Dariuszem Pierogiem, który czeka na Państwa telefony pod 22 i 7 trójek. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Ten adres jest do Państwa dyspozycji. I zaczniemy dzisiejszą audycję od takiego wątku motoryzacyjnego. Najpierw o samochodach przyszłości opowie Jacek Stefanik w monologu autorstwa Zygierta Trapaciucha, a potem zaśpiewa Kuba Sienkiewicz. Akademia Rozrywki. Niepamiętnik. Samochody przyszłości. Salon samochodowy w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale jednak już niedługo. Do salonu wchodzi mężczyzna w średnim wieku, lekko łysiejący, ubrany w nienagannie skrojony garnitur. Sprzedawca natychmiast podrywa się z miejsca i serwując przyjacielski uśmiech, odsłania nienaganne uzębienie. Zagaja. Witam. Szanowny pan szuka konkretnego modelu? Rozglądam się za autem rodzinnym. Ma pan jakieś propozycje? Oczywiście, że tak. W segmencie aut rodzinnych jesteśmy wiodącym producentem. Inni producenci mogą nam jeść z ręki. Proszę tylko zerknąć na stojące tu przestronne cudo. Podchodzą do wybranego modelu auta. Sprzedawca zdaje się unosić nad ziemią, nadając całej chwili podniosłości. Spinki jego mankietów mają kształt wyścigowego modelu. Znakomicie się prezentuje. Jaka cena? Cena jest przyjazna. Jesteśmy wiodącym producentem aut o przyjaznych cenach. Inni producenci mogą nam jeść z ręki. Wspaniale. Czy mógłby pan opowiedzieć coś o wyposażeniu auta? Oczywiście. Nasze auta zawierają wszelkie niezbędne i wymagane prawem akcesoria. Wprawdzie ma to wpływ na cenę podstawowego modelu, ale z przepisami przecież nie będziemy dyskutować. Tu oto jest zamontowany alkomat, sprzężony z komputerem pokładowym. Uruchomienie auta wymaga przejścia testu alkomatem. Każda zmiana biegu także. No, takie są przepisy. Rozumiem, no takiego auta szukałem. Czy jednak nie da się oszukać urządzenia przez to, że w alkomat będzie dmuchać trzeźwy pasażer? Przepisy jasno zapobiegają takiej możliwości. Do każdego wyjazdu autem musi pan zabrać ze sobą policjanta, który będzie nad wszystkim czuwał. A ten czujnik w podsufitce do czego służy? To proszę pana czujnik dymu. Jak panu wiadomo, od tego roku nie wolno palić w samochodach, gdyż dym może zaszkodzić pasażerom. Szukał pan auta rodzinnego, prawda? Trzeba dbać o rodzinę. Rozumiem. A to urządzenie no, dość dziwnie wygląda. To są dyby, proszę pana. Zgodnie z przepisami, każdy samochód musi być wyposażony w zestaw hands-free oraz zintegrowane z nim dyby, aby uniemożliwić kierowcy rozmowę przez telefon przy uchu. To przecież nie będę mógł prowadzić auta. Muszę pana poinformować, że od tego roku nie wolno samemu prowadzić auta. Teraz należy zatrudnić kierowcę z licencją BOR. Z przepisami, proszę pana, się nie dyskutuje. A poza tym inni producenci mogą nam jeść z ręki. No, no tak, tak, racja. Przepisy są dla naszego dobra i trzeba ich przestrzegać. A ta kratka z tyłu? To jest krata, proszę pana. Każde auto musi mieć przystosowany przedział bagażowy do przewozu więźniów. Gdyby złamał pan jakikolwiek przepis, natychmiast ląduje pan w areszcie. Pilnować pana będzie strażnik więzienny, który również powinien być na stanie. No zaraz, zaraz, no... Policjant? Kierowca? Strażnik więzienny? A gdzie miejsce dla mojej rodziny? Ho, ho, ho, ho. Nasza firma oferuje całą gamę aut. Jeśli kupi pan auto dla siebie i żony, to dla dzieci dorzucimy trzecie auto gratis. Wszystkie samochody mają wymienione przez nas wyposażenie jako podstawowe. No, a co z poduszkami powietrza, bezpieczeństwa, pasami bezpieczeństwa? Wszystko to oczywiście będzie pana kosztowało dodatkowo. Ale wiadomo, inni producenci mogą nam jeść z ręki. Proszę więc zjeść z naszej. Bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. Nie jeździ, bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. Brat wraca z Zakopanego w niedzielę, więc nic dobrego. Zapłacić ma trzy mandaty, że też pozwolili na raty. Pod Rabką przegrał z Laguną, choć rasowane ma Uno. Co golfa na prostej bierze, będą rysy na lakierze Silver Metallic. Nie jeździ, bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. Nie jeździ, bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. W Cimiu przyznali mu punkty 4. Choć do cholery najlepsze na dachu miał nardy i był mistrzem w go-karty znanym w kraju. Rozmawiałem jeszcze z bratem, gdy gonili go Passatem. Przy radomskich Białobrzegach most jest wąski, więc przestrzegam. W ten sposób utopił nowy swój telefon komórkowy. Most okazał się zbyt wąski przy Białobrzegach radomskich. Nie jeździ, bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. Nie jeździ, bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. Adwokat wniesie powództwo i mazowieckie województwo zobowiąże sąd poszerzyć most w tym miejscu, gdzie brat leży, bo nie przeżył. No nie tym razem. Nie jeździ, bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. Nie wiem, czy to na podstawie nakazu sądowego, ale rzeczywiście w okolicach Białobrzegów Radomskich poszerzono tę drogę. Ta piosenka już kilkanaście lat temu powstała, ale ciągle aktualna, ale ciągle niestety po Wudzie wychodzą ludzie, także od czasu do czasu do tej piosenki Kuby Sienkiewicza, Powrót brata, będziemy wracać. Chciałem Państwu przypomnieć o turnieju małych form satyrycznych, czyli dawniej turnieju Łgarzy, którego finał odbędzie się w Bogatyni 26 kwietnia. Ale dlatego o tym przypominam, że dzisiaj już ostatni dzień, kiedy można wysłać swoje zgłoszenie do konkursu na prezentację sceniczną. Jeśli ktoś występuje na scenie, próbuje albo solo, albo z kolegami w jakikolwiek sposób rozśmieszyć publiczność, to może się zgłosić do takiego konkursu, zgłosić swój jeden krótki utwór, tekst, monolog, piosenka, sketch, to może być dowolna forma. Należy to dzisiaj najpóźniej wysłać do nas, do Trójki. Finaliści zostaną zaproszeni jeszcze do takich prezentacji tutaj w Warszawie, no a potem spotkają się w czasie konkursu w Bogatyni. Jest też konkurs na tekst satyryczny i to do poniedziałku najpóźniej należy wysyłać swoje teksty satyryczne. Ja za chwilę podam adres strony internetowej, na której są wszelkie adresy, namiary i tak dalej, ale jeszcze chyba ważna informacja, że są nagrody finansowe w konkursie na prezentację sceniczną, to jest 7000 zł, w konkursie na tekst satyryczny 3000 zł. Także jeśli Państwo by chcieli na przykład zdobyć takie pieniądze, bo też taka motywacja może być ważna, to bardzo proszę, proszę się zgłaszać i wszelkie informacje są na stronie www.turniej.com.pl www.turniej.com.pl i natychmiast trzeba się zgłaszać i spróbować swoich sił w tym konkursie. A ja teraz zapraszam Państwa na spotkanie z reporterami penetrującymi, Janem Kazimierzem Siwkiem i Sylwestrem Witkowskim. Później zaśpiewa Wojciech Młynarski i w pewnym sensie nadal kwestie komunikacyjne będą w tych dwóch utworach się pojawiały. Reportaż penetrujący. To chyba tutaj, ale w szczerym polu jakieś ogrodzenie, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Ale proszę pana, co pan mi przeszkadza? To teren jest prywatny, Halo? Ja tutaj mam produkcję, wie pan, nie chodź mi pan tutaj, no. Ale co, no. A przepraszam, pan nie ma... To nie jest do otwierania. To nie jest do otwierania. Tutaj są szlaban, jeden, drugi, trzeci. To czeka na klientów wszystko, wie co pan chodzi tutaj. Szlabany, no. Przepraszam, nie zauważyłem. Nie widział pan takiej wytwórni w szczerym polu, tyle szlabanów? Nie widział pan jeszcze, nie? Szlabanów nie widziałem w szczerym polu. To rzadki widok zresztą. No rzadki widok. No właśnie, no przepraszam, właśnie. Bo widzę, proszę, że pan bardzo. Z radia trochę nerwowy. Witkowski jest. Sylwester, witam. O, jakieś znajome nazwisko, dobrze, dobrze, mi ma mówić. Jak słyszał gdzieś to nazwisko, no. A, bardzo mi miło, że jestem taki znany. Dobrze, ale... To sprawdzę ten jest ostatni ten. Ten szlaban jest ostatni. Dobra, no niech pan mówi. Właśnie, no, jak już, skoro tutaj trafiłem, to proszę powiedzieć, jak to produkcja szlabanów? Czyli na parkingi, szlabany kolejowe, rozumiem? Nie, jakieś budowlane szlabany robicie, tak? Nie. Stefcia, daj mi to przez kartę zamówień tutaj. Ja tu panu redaktor, pan redaktor. To jest moja Stefcia, proszę pana, pracuje u mnie, ona ma szlaban na mówienie, bo ona zawsze głupstwa gada. Nieprawda. Szlaban masz. Już nie mam. Do biura już się nie ma. Jak w te krzaki, to biuro tam? Aha, rozumiem. Barak tam jest taki. Mam barak, rozumiem, nie widać. Proszę pana, na czym skończyłem? Nie wiem, na czym pan skończył, że pan... Aha, jakie szlabany pan pytał? Tak. To jest firma Szlaban Pol Szybek. Bo tak. Ale nie ma szyldu, tylko szlaban. Szymek to jestem ja. No. Aha, no, właśnie. Widzi pan co tutaj, mam kofertę pełną. Szlaban na telewizję, jak dzieciaki oglądają. Przyjeżdża ktoś do mnie, zamawia szlaban na telewizję i ja robię krótko, szybciutko robię. Ale... Szlaban na komputer, na przykład jak dzieciaki, albo ktoś ma takiego, wie pan, takiego szmerla komputerowego, szlaban na internet, proszę pana, moje serce zrobi, szlaban na puby, na kluby, na piwo, szlaban, wie pan, na wszystko, na kolegów. No. Ale zaraz, wiesz, jak to szlaban? Czy to jest fizyczny szlaban? Jak to ktoś taki szlaban, taki metalowy zakłada sobie na telewizję? No, przyjeżdża pan, bierze to na pan na plecy i na przykład ten jest na telewizor, no prawda? To ten. O. A ładnie brzmi. Długi dosyć. A to pan przydoust ten szlaban sobie na usta. Tak, bo ja muszę sprawdzić, jak on działa. Normalny szlaban, no wie pan. Ja... Pan przecież nie widział tych szlabanów. No nie, ale... Ja zaraz. To są wszystko dobry metal, wie pan. Świetny szlaban. Ja to... I się zakłada, wie pan. Ja myślałem, że to tak przenośnia jest jakaś. Wie pan, jestem zaskoczony. Coś kojarzę, wie pan. Co pan kojarzy? Się, że... Pan Witkowski, tak? No mówię, Sylwester Witkowski. Kinga trójka. Witkowska. Co, coś pan mówi? Kinga Witkowska. Przecież to moja żona, skąd pan ją zna? Była tutaj, ma zamówionko złożyła. Zaraz, chwileczkę. No na pana. No, pan, co pan mi to... Pan no, proszę bardzo, Kinga Witkowska, proszę pana, ulica... Jakie, rzeczywiście. Słodziutka 8, tak? No, rzeczywiście. Namówiła dla pana dwa szlabany. Niesamowite. No ja już mam skończone. Ale... Szlabany na kreskówkę, jeden. Na kreskówki szlaban i szlaban drugi na drzem morelowy. No panu się pan, obżera się pan drzewem morelowym. Jaki jak to na drzem? I na kreskóweczek, nie będzie pan mógł kreskóweczek oglądać. Ale ja się nie zgadzam. Dlaczego pan się nie zgadza, że zamówiła już, zapłacone jest. Dobrze, że pan wpadł. Ale jak to, jak na kreskóweczki, ale jak to morelowy, proszę pana, nie pan coś zrobi, no przecież ale to, ja... Nie, nie ale, może pan bez drzewiku żyć, ja nie? Nie wiem, czy ja bez kreskóweczek. Jest wyjście, kochany, jest wyjście. Proszę pana, no. Możemy zrobić tak, że pani Kinzy zrobię, albo pan weźmie, bo mam gotowe szlaban, na przykład na zakładanie szlabanów. A jest taki? Tak, ja to panu spokojnie sprzedam, proszę pana. Szlaban? Weźmie pan to na plecy, proszę pana, zajdzie do domu. Na zakładanie szlabanów? Szlaban na szlaban po prostu. Zakładanie szlaban. Pójdzie pan do domu, pani Kinga otworzy, a pan to zrzuci tutaj, wie pan, na podłogę i powie: Kingusia, to dla ciebie. Szlaban na szlaban. A który to jest, proszę pana? Ale to by drogo kosztowało, nie może pan jakoś promocji, proszę pana. Pańska żona zapłaci za tamte dwa, to jest gratis ode mnie. To no. Który to ja jest? Rozumiem, ja rozumiem mężczyzn. No. Ja w ogóle mogę wziąć, tylko który to jest ten szlaban? Ten czy ten? Ten ma... Tutaj, tak. Pan mi pomoże, pan mi pomoże, przecież to ciężkie jest na ramię. Ale pan sprawdzi sobie to. Ojej, ale mnie zarzuciło. I do samochodzika. Zarzuciło mnie. Ale na bagażnik. Wie pan co, ale pan mnie potrzyma, pan, że pan... Mikrofon. Schodzi mikrofon. Idziemy. Szefcia, pomóż, no. Pomóż. To nic nie mów, już nic nie mów. Proszę pana, ale masz szlaban, pamiętasz. Jeszcze jedno pytanie, czy pan jest przekonany? Dobrze. Czy pan jest przekonany o tym, że to będzie działało? Będzie działało. To ten właśnie szlaban. Szlaban na szlaban, tak pan powie żonie. Dobrze. Tak. Proszę pozdrowić panu Kingę. No. W mej kolejnej śpiewanej relacji z treścią pragnę zapoznać was w songu o zabawnym zawiadowcy stacji, co nie lubił niektórych pociągów, zwłaszcza na osobowy z Kalisza. Zawiadowca się skręcał bez słów i szlak trafiał go, kiedy usłyszał: to kaliskie, bezczelne. Puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf. W dalszym ciągu mojego wierszyka zawiadowca w dworcowej świetlicy zwołał wielkie zebranie drużników i tak do nich zagaił: drużynicy, orły moje, rycerze wy moi, stop pociągów przez tę stację mknie. Lecz kaliski to u nas postoi, bo bezczelny on jakiś. No nie, przeto mój personelu kochany, służbowego nie tracąc wigoru, ruszaj biegiem i wszystkie szlabany prostopadle mnie postaw do toru. Widzę już reflektorów rozbłyski, słyszę już konduktorów ten pisk, gdy podjedzie bezczelny kaliski, a tu szlaban mu spadnie przed pysk, przed pysk, przed pysk. Ole! Punktualnie przyjechał nad ranem osobowy bezczelny kaliski. Przed spuszczonym przystanął szlabanem i rozgwizdał się na wszystkie gwizdki. Jestem ważny, ujęty w rozkładzie, mam swój tor i godziny znam swe, a tu szlaban się przede mną kładzie. Ratuj mnie i broń mnie, PKP! Przyjechała komisja olbrzymia, społeczeństwo pękało ze śmiechu. Z zawiadowca nagany otrzymał i dodano mu jeszcze po cichu. Można było załatwić z Wajchowym, by zwrotnicę ustawił jak trza, lecz do tego potrzeba już głowy trochę lepszej barani niż trwa. Od tej pory, od morza po regle, kolejnictwo obiega myśl nowa. Więc szlaban z torem, prawda, ma biec równolegle. Szlabanomy nie manipulować. Zawiadowca na ręcie jest pono i o konie wyciąga na błysk, a Kaliski z rozkładu skreślono, bo istotnie bezczelny miał pysk. Puf, puf, puf, puf. Wojciech Młynarski w piosence o bezczelnym Kaliskim. Za 29 minut godzina 15. Państwo zapewne wiedzą, bo my o tym mówimy bardzo dużo, że w Krakowie trwa przegląd kabaretów Paka. Jest tam nasza wysłanniczka, z którą połączymy się za chwilę i dowiedzą się Państwo, co już się wydarzyło na Pace i opowiemy oczywiście o tym, co jeszcze będzie się działo. Ale o Pace porozmawiamy po powtórce z rozrywki, a powtórka z rozrywki będzie już za chwilę. Autopromocja. Ale ten czas leci. To już piąty sezon akcji Biegam, bo lubię. Z naszymi słuchaczami spotykamy się na antenie Trójki, żeby o bieganiu porozmawiać, a potem widzimy się z Państwem, żeby pobiegać w ponad 70 miejscach i to nie tylko w Polsce. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach lekkoatletycznych. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Powtórka z rozrywki, przygotowana jak zwykle przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy od monologu Jacka Marii Hochenze z cyklu Radio Kanał w wykonaniu Andrzeja Fedorowicza. Potem piosenkę z kabaretu Tej zaśpiewa Bohdan Smoleń. Będzie pamiętnik młodej lekarki Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek. Proszę Państwa, to jest utwór nagrany kilkanaście lat temu, ale proszę go posłuchać, czy nie jest bardzo aktualny, zwłaszcza w czasach różnych kampanii wyborczych, czy cokolwiek stracił na aktualności. No a zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego, I Love You Seniorita. Zapraszam Państwa. Halo? Halo? Jeśli chcesz coś powiedzieć, jeśli w ogóle masz coś do powiedzenia, jeśli chcesz się podzielić z radiosłuchaczami, zadzwoń do nas. Zadzwoń do nas. Zadzwoń do nas. Nasz redakcyjny telefon czeka. Radio Kanał dla ciebie. Zadzwoń. No, dzwoń. Słucham, Radio Kanał. Jak to nie wie pan, co pan wyrywał? Ciemno było, czy co? W teczce było... A pan myślał, że drugie śniadanie. I co, niejadalne? Dawniej człowiek w delegację pakował do teczki kanapkę i termos, ale wtedy nikt na dworcu się nie czaił, żeby zeźreć mu kanapkę. A czy to jest coś takiego, jakby było otwierane? To może być laptop. Co ma w środku taki laptop? Proszę pana, wiem, że ma baterię. Dysk? Bezwzględnie, proszę pana. Może mu wypadł przy tym wyrywaniu w tej szamotaninie. Nie szamotał? Tak, dał sobie wyciągnąć spod pachy i nawet nie gonił? Aha, dzwonił na policję. No, to trochę to trwało. Jakie kartki? A kto w laptopie trzyma kwity, proszę pana? To jakaś zadyma. A co na nich było napisane? Ściśle tajne. O kurcze, na grylu. Trzeba to było od razu wyrzucić, a nie zostawiać w cudzym samochodzie. Wyrywa pan człowiekowi niewinnemu teczkę i idzie pan włamać się drugiemu do samochodu i zostawia pan teczkę w tamtym samochodzie, a do tego wszystkiego nie wie pan, co to jest laptop. Co z pana za złodziej? Jak czuś ma okładki, z których po otwarciu wylatują kartki, to może być notes, proszę pana, nie laptop, pamiętnik osobisty, testy na inteligencję, wszystko. Ściągawki na maturę też. A dlaczego ściągawki? Bo były odpowiedzi? Powinny być pytania i odpowiedzi do wyboru. Dobra odpowiedź oczywiście zaznaczona. A jak tam były pytania, jak pan mówi, przypuszczalne i którą odpowiedź, pod jakie należy podstawić pytanie, to nie była matura, tylko jakiś podręcznik. No. Jak na ten przykład odpowiadać teściowej, żeby nie wywołać konfliktu? Konflikt już pan wywołał. Niech pan znajdzie samochód, gdzie pan to podrzucił, i zabierze z powrotem tą cholerną teczkę. Już pan to zrobił, nie? Kurczę, na grylu. Jeśli z tej teczki wypadł panu laptop, to pan pomylił pewno samochody. A zresztą bzdury pan mi opowiada, kto w samochodzie zostawia laptopa. Na wabia panu zostawili. Wracaj pan na dworzec, najlepiej w przebraniu, i czatuj pan na tego, co mu wyrwałeś pan teczkę. Kiedyś przecież wróci z delegacji, prawda? I wtedy wciśnij mu pan pod pachę laptopa. Aha, koło się zamknie i nikt niczego nie dojdzie w razie jakiejś afery, prawda? Laptop, notatnik, jaka to różnica? Tak jest. Do widzenia panu. Złodziej amator i jeszcze pijany. Przez ludzką głupotę robią się afery. Opowieść moja żywo przypomina historii dawny, romantyczny czas. Coś się z narodem dzieje niedobrego. Nie ma za grosz poczucia humoru ludowego. Ja was widziałem o świcie w tramwaju, bo powracałem luźno sobie z balu. Zawsze myślałem, że rano w tych tramwajach jest wesoluśko, że radość was upaja. A tu garbary, szare mary, tu Opole Zdrój. Dlaczego, ludu ty mój? To wycie syren i ranne bicie dzwonów, to najpiękniejsze odgłosy tego domu. Przez 8 godzin wylegania w tych pierzynach już dość, więc skąd ta poranna złość? Tym bardziej, że za oknami świta, widać, że rozkwita. Rosną domy z prawej, z lewej będą też. Przecie to jest nasza Duma Pospolita. A wy jacyś tacy, toż to przecie grzech. Przez chwilę myślałem, może coś się stało, ale to by nasze polskie radio dawno już podało. Pisałaby prasa we wszystkich gazetach, na pierwszych stronicach. No bo jakaż z tego byłaby tajemnica. I tak podniecony już nie wytrzymałem. Razem z motorniczym kumplem z partyzantki tramwaj zatrzymałem. I jak ten natchniony poeta Horacy zawołałem: ludzie, kochani, coś się tacy smutni? Przecie jedziecie do pracy. Patrzcie, za oknami świta, widać, że rozkwita. Rosną domy z prawej, z lewej będą też. Przecie to jest nasza Duma Pospolita. A

warto iść donikąd. To jest ogromny dla mnie trud. Brak mi nóg, bym twój cud moją opisać mógł muzyką. I fraz mi brak i taktu, samotny jestem tak. Jak na pustyni kaktus, każdej nocy do księżyca śpiewam tak. I love you, señorita, sea mi amor. I love you, señorita, ameme, por favor. Zbigniew Wodecki, krakowski artysta w takich typowo krakowskich rytmach na zakończenie powtórki z rozrywki. I proszę, jak to się wszystko ładnie złożyło, bowiem teraz łączymy się z Krakowem, w którym państwo wiedzą, bo o tym mówiliśmy i o tym mówimy i o tym będziemy mówić. Trwa przegląd kabaretów Paka, jubileuszowy, bo 30. i tam jest nasza wysłanniczka Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Dzień dobry ze słonecznego Krakowa. Czy tam się śpi? Bo z tego, co ja pamiętam z PAK, to tam się nie sypia. Czy ty dzisiaj spałaś coś, czy raczej... A po co? A, no to jest dobra odpowiedź. Tu się nic nie zmieniło od 30 lat. No to opowiadaj, co się dzieje, co się już wydarzyło na PAC-ie. To może poza tym, że tutaj cały czas coś się dzieje, ustalmy, że godziną zero jest godzina 18, bo wtedy ruszają wszystkie najważniejsze przygotowane na dany dzień koncerty. I na przykładzie dnia wczorajszego, za nami już wieczór ostatniej szansy, czyli taka ostatnia możliwość dla podmiotów kabaretowych biorących udział w półfinałach na dostanie się do finału Paki. I wczoraj naprzeciwko siebie stanął Kazio, urocza, piękna lalka z Gąbki. Całość nazywa się Kazio Sponge, Sosiński Show. Przeciwko Marcinowi, Zbigniewowi, Wojciechowi. Kazio, piękna lalka, która przeżywa takie same problemy jak każdy z nas, każdy człowiek z XXI wieku. Wszystko w konwencji pomiędzy musicalem a kabaretem, ale wygrał Marcin Zbigniew Wojciech, który będzie brał udział w finałach Paki. Chyba nie dzisiaj, jutro, z tego, co się orientuję. Ale o tym to będzie. To nie ja mam mówić, dlatego przeskoczmy dalej. Pierwszy koncert, który się odbył, który jest już za nami, podsumowywał pierwszą dekadę Paki. I tutaj prowadzący Dariusz Kamys i Anna Kołaczkowska przypominali o obowiązkowym westchnięciu nad przyszłością, nad przyszłymi latami. Na scenie gościł m.in. kabaret Koń Polski, kabaret Ergo, Paka. Przypominano skecze i piosenki kabaretu Potem i to w ciekawej formule, bo kabarety, no tak powiedzmy młodsze, tak jak 7 minut po, takie jak grupa Ad Hoc, tak jak kabaret Róbmy Swoje, przygotowali specjalne covery znanych już numerów, znanych i lubianych numerów i piosenek. Gościem specjalnym koncertu był Stanisław Tym. I ja nie wiem, jak on to zrobił. Jeszcze coś, jeszcze mówię, jeszcze Ale mówię. Już szybko mówisz, bo już musimy kończyć, no. Dobrze. Stanisław Tym od słowa do słowa tak poprowadził swoją przemowę, że na zakończenie wszyscy na baczność śpiewali międzynarodówkę. No i proszę. I takie rzeczy dzieją się na PAC-ie. Bardzo ci dziękuję. Natalia Grzeszczyk, proszę państwa, nagrywa wszystko i w poniedziałek już będą państwo relacje z Paki mogli usłyszeć. Bardzo dziękuję. Dobrze. A ja mam dla Państwa zaproszenia na jutro, na 18 i na 21 i na pojutrze na koncert laureatów na godzinę 17. Proszę w tej sprawie dzwonić do nas, 22 i 7 trójek, zaproszenia na pakę na Państwa czekają. No i dzisiaj ostatnia odsłona konkursu na hit 30-lecia Paki, bo przypominam, że taki konkurs jest na stronie internetowej www.paka.pl. Można głosować, tam jest 30 propozycji do tego tytułu. My prezentowaliśmy Państwu przez kilka tygodni propozycje od poniedziałku do piątku, można też o 21.15 na antenie TVP Rozrywka te propozycje obejrzeć. Dzisiaj ostatnia taka propozycja, kabaret Mumio, w takiej niezwykłej opowieści o panu Eugeniuszu. Proszę posłuchać, jak pięknie można tłumaczyć z języka, którego się nie rozumie. Dziękuję, do usłyszenia. Chłopaki i dziewczyny, co nic nie umiał. Pewnego dnia El uno dia pan Eugeniusz, senior Eugenio, siedział w swoim mieszkaniu na piętrze. Estaba viviendo en su mieszkación en el primero. I pił gorącą herbatę w szklance. Y viviendo el caliente té en la szklanka filizanja. Pan Eugeniusz, senior Eugenio, patrzył, jak za oknem pada deszcz. Miraba la padación sobre la vitrina. Nagle? Nagle. Pan Eugeniusz usłyszał delikatne stukanie do drzwi. Senior Eugenio, escuchando mi delicada pucación a la framuga. Podszedł do nich ostrożnie. Se aproximaba con precaución. I wyjrzał przez Judasza. Y miraba por el Judas. Za drzwiami nie było nikogo. Sobre la puerta no había nikogo. Framuga pusta. Baila arriba, abalaya, abalaya. Już miał właśnie odejść. Comenzando. Ay, adiós. Pa, pa, pa, pa, pa, adiós. Kiedy znowu usłyszał stukanie. Podjedziemy na abogacjonu. Za drzwiami stała piękna dziewczyna. Sobre la puerta, posición prosta, muy bonita chica. Miała mokre włosy. Tenía frisura mokra od agua destilada. I krople deszczu na rzęsach. Las elementas de padación en sus gentes. Po chwili pan Eugeniusz przyniósł nową herbatę w szklance. Sobre un momento, señor Eugenio, ha portado una botella de azul de Bizanca con la radio Madrid, la radio Barcelona, la radio San Sebastián, la radio Toledo. I oboje usiedli razem na kanapie. I los dos han sido uno y uno en la versalca que la papá. Pan Eugeniusz, señor Eugenio, pochylił się delikatnie nad głową dziewczyny. A